elimu duni ya mazingira imewapelekea Waislamu kukosa ajira, kukosa madaraka na kuwa na nafasi mbalimbali katika uongozi. Wengine wakaona kwamba hapana, tatizo ni uchumi, Waislamu wengi hawana uchumi, Waislamu wengi ni masikini, na kwa kukosa uchumi mambo mengi yamesimama na shughuli nyingi za harakati za dini haziendi. Wengine wakasema hapana, bali Waislamu wamepoteza umoja na mshikamano. Waislamu watakapokuwa wamoja na wakawa na mshikamano pasina kujali itikadi zao na dhehebu zao, watafanikiwa na watashinda katika hali hii. Wengine wakasema hapana, Waislamu imewakuta hali hii kwa sababu ya kuacha jihadi. Lau kama wataisimamisha jihadi wakapambana na makafiri, basi hawataweza kuona dalili na wanyonge. Haya ni maoni ya kila kundi, na kila kundi limegundua tatizo katika mtazamo wake, limeshughulika na njia ya kutatua hilo tatizo kwa mtazamo wake. Wale walioona kwamba tatizo ni elimu ya mazingira, ama kwa lugha nyingine wanasema kuwa na macho mawili, uwe na elimu ya dini na uwe na elimu ya mazingira, wamefanya juhudi kujenga mashule, kusomesha vijana, na wanaendelea na harakati hizo wakiwa amini kwa asilimia 100% kwamba hii ni njia ya ukombozi ya kuondoa matatizo kwenye jamii ya Uislamu. Na wale ambao wanaona kwamba ni uchumi, tatizo ni uchumi, Waislamu hawana uchumi, walianzisha vikundi, wakafungua miradi, wakawafundisha watu namna mbalimbali za ujasiriamali ili waweze kujikwamua kiuchumi, wajiondolee hali ya udhalili na unyonge iliyowafunika. Wengine walioona kwamba tatizo ni mfarakano, kutokuwa wamoja na kutokuwa na mshikamano, hii ndiyo sababu inayofanya Waislamu kuwa wanyonge na madhalili. Na wao kwa mtazamo wao ikawa ni kuhakikisha sasa huu mtazamo kwamba wa kila watu kuwa na itikadi zao kuondoke. Waislamu wote ni kitu kimoja na adui ni mmoja tu, akipigwa vita huyu adui na Waislamu wakaacha farakano zao, wakaacha tofauti zao, wakasameheana kwa yale waliokuwa nayo, kila mmoja alibakie na itikadi yake na mtazamo wake na madhehebu yake, lakini wawe kitu kimoja na washirikiane kwa pamoja. Na wao wanakwenda mbio, wanatangaza, wanahimiza, wanafundisha, wanaelekeza watu waondoe hizo tofauti zao na wasijali itikadi zao. Na wale wengine ambao wanaona kwamba hapana, tatizo ni kuacha jihadi, na wao wanaingia msituni, wanatafuta silaha, wanajipanga, wanaingia huku na kule, ukiona kwamba hii ndio njia pekee ya ukombozi wa matatizo ya Uislamu. Wengine wakaona hapana, ukitaka kumkamata aliyejuu upatenii huko huko, kimsubiri chini hatoshuka. Ili msemo kwamba aliyejuu mmoja chini si msemo sahihi. Kwa hivyo hao wakaona kwamba Waislamu na wao waingie katika kila itakayokuwa sababu ya kuwafanya kufika juu, hiyo ni njia ya sawa na hiyo sio njia ya sawa. Lakini muradi wakakutania huko huko juu. Watakapokuwa wengi huko juu, wataweza kuwa na maamuzi na wataweza kujipanga. Kwa hiyo watafanikiwa kuiondoa hali ya udhalili na unyonge iliyotanda katika maisha ya Waislamu. Hii ndio mtazamo kama wenyewe wanaosema katika kutafuta ufumbuzi na njia ya kuutoa Uislamu katika hali ya udhalili na unyonge. Hata mmoja akasema katika wanachuoni walezi, juu ya hali ya Uislamu na Waislamu ilivyofikia katika baadhi ya nchi na katika baadhi ya miji katika ulimwengu huu, akasema kwamba katibu mriti fi ghadati jarimatun la tuktafa وقتل الشعب بأكملها مسألة فيها نظر. يعني كوني وقت موجة كفيري قريني كفيري موجة كوني وقريني نكوسة أمبالو هاري سبهيكي كونتي أمبالو لكفيري كفيري لازيما انتي كوني لازم لازيما وتنبوزي وفنيكي lazima wahusika wachukuliwe hatua na nchi italipa gharama za kuuliwa mtu mmoja tu ambaye ni kafiri ameuliwa katika porini, tena sio mjini. Lakini kuua kitongoji kizima kwa kuwapiga mabomu na risasi ni suala ambayo yatakikana watu wakae mezani waliangalie kidiplomasia. Hii ni hali ya ulimwengu kwa Waislamu na Uislamu wao. Maneno kama haya yanaamsha hisia, na kweli Muislamu akitoa mfano, mzungumzaji akaeleza, angalia mfano wa Palestina, angalia mfano nchi fulani, angalia mfano nchi fulani, angalia hali za Uislamu katika nchi fulani, basi unagundua kwamba hali ni mbaya. Sasa Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na yeye katika jumla ya hao madaktari waliochunguza huyu mgonjwa, mtazamo wake Mtume ambao ni mtazamo unaoungwa mkono na wahyi wa Allah subhanahu wa ta'ala, anasemaje Mtume sallallahu alayhi wa sallam? Anaunga mkono hizi fikra na hii mitazamo mitano niliyotaja, ambayo iko kwa wanaharakati wengi katika nchi yetu na nje ya nchi yetu. Ama mtazamo wa Mtume uko tofauti na hapa, na upi utakuwa mtazamo sahihi baina ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na hawa wachunguzi ambao wanaochunguza umma, wameangalia matatizo ya umma, wakagundua kwa matatizo hii, uchunguzi wao na uchunguzi wa Mtume ni sawa? Tuanze na hadithi yetu ya kwanza iliyopokelewa na Al-Imamu Abu Daud rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Sunan, lakini pia wamepokea wanachuoni wengine wa hadithi wai hadithu sahihu, hadithi ambayo amesimulia sahaba Thaubani radiallahu anhu mawla rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Mawla ni mtu ambaye alikuwa mtumwa kisha akaachwa huru, anaitwa Mawla. Sasa huyu alikuwa ni Mawla wa Mtume na ni sahaba wa Mtume Thaubani radiallahu anhu. Anasema kala Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, anasema Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, yushiku an tadaa alaykum al-umam kama tadaa al-aklatu ila qas'atiha, yachelewa inakurubia si muda mrefu, watautana mataifa ya makafiri al-umam, ni jamu ya neno umma. Mataifa ya makafiri watautana kushambulia Uislamu na kuwashambulia Waislamu kama wanavyoitana walaji kwenye sahani ya chakula, wanapokaribishana walaji kwenye sahani ya chakula. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameita mjumuiko wa nchi za makafiri na madola yake kwa neno umam. Hawa wataungana, hawa watashirikiana, lengo lao litakuwa hili moja, pamoja kwamba fikra zao ziko tofauti, kwa sababu Allah ameshawasifu makafiri katika Qur'an akasema, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta, kiwaona utadhani ni wamoja lakini nyoyo zao ziko tofauti. Ila hawa hawa wataungana, watashirikiana kwa lengo la kuhakikisha kwamba wanaharibu Uislamu na wanaharibu Waislamu. Na Mtume akautananisha umma wa Waislamu na kheri zilizo katika Uislamu na mafanikio ambayo Waislamu kama watashikamana Uislamu wao, amewafananisha na sahani kubwa ya chakula ambayo mlaji anaitamani. Sasa sahaba mmoja akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, awamkilati nahnu liyaumaihi, ila Mtume wa Allah, hivi mpaka hawa makafiri waitane kutushambulia sisi itakuwa ni kwa ule uchache tutakaokuwa nao zama hizo? Qala bal antum yawmadin kathir, Mtume akajibu akamwambia hapana, bali nyinyi hizo zama mtakuwa wengi sana. Walakinnakum, lakini nyinyi tatizo lenu huwa wingi mtakaokuwa nao, ghuthaun kaghuthaa sayl, utakuwa ni wingi wa mfano wa takataka ambazo zinasukumwa na maji ya mvua kwenye mfereji wa maji. Takataka nyingi haziziwezi. Kisha walayuzianna Allahu min sujudi aduikum almahabata minkum, mtakapokuwa na hali hiyo sasa Allah ataondoa heshima yenu kwa makafiri, hawatawaheshimuni, hawataogopa. Lakini pia akasema wala yukdhifanna Allahu fi qulubikum, Allah ataingiza katika nyoyo zenu wahani. Kalu malwahani ya Rasulullah. Masahaba wakauliza, wahani nini unamsudia Mtume? Mbona hakuelewi wahani ni kitu gani? Kala Mtume akawaambia, hubu dunia, mutaipenda sana dunia, wakarahiyatul mauti, na mtatufia kufa. Mnajua kwamba hamna budi mtakufa, lakini kwa mapenzi ya dunia mtakayokuwa nayo, kila mmoja atafanya juhudi chini juu mpaka ajipate dunia. Haya maneno kayazungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Iangalie hadithi. Mataifa ya makafiri wa shetani wanaendelea kumtana na wametengeneza mifumo ambayo watahakikisha nyie hamtosimama. Kuna Umoja wa Mataifa, kuna Baraza la Afrika, kuna sijui kuna umoja wa NATO, sijui kuna umoja wa nini, maumoja mengi makubwa makubwa. Haya ni ya kidunia, acha ya kuishi. Halafu ukija katika sura ya kinchi pia, bali imefikia hatua sasa wanatengeneza mifumo kiasi ukienda kuishi kwenye jamii, wewe na kafiri lazima uwe kifichi. Kuna umoja wa kufa na kuzikana, sio kuna umoja wa nini, sio kuna kikundi cha nini. Mwenyekiti akiwa kafiri, katibu wake atakuwa Muislamu. Mweka fedha akiwa hivi, msaidizi wake atakuwa hivi. Lazima wachanganye hawa mpaka wahakikishe kwamba watakuwa na hali kwamba hutaweza kumpambanua baina ya Muislamu na kafiri katika kitu kimoja. Hizi ni juhudi ambazo zimefanyika na zinaendelea kufanyika kwa kutumia pesa, kutumia mamlaka, kutumia nafasi ya mzungumzaji na ushawishi mbalimbali. Sasa kinachozalika kwa Waislamu ni kile kulizungumza Mtume, hutarajia hali ya kuishi pasina kujitambua. Muislamu hajui nafasi yake, Muislamu hajui heshima yake, Muislamu hajui kwamba liko katika neema ya nini. Kila kitakachokuja kutoka kwa kafiri, yeye atakiona kwamba kinaimarisha mshikamano, kinaleta mapenzi na mahusiano mazuri baina ya wanajamii. Hali ya kiishi au ya kimchaa au ya kikoa, mambo ya zengo, kiasi wewe mmoja katika ile jamii kwa mimi simbo, basi utaishi kama umewekwa kwenye chupa nyonge na huzuni, lakini pia utatengenezewa mambo mbalimbali ya kuhakikisha kwamba unakosa amani, unakosa furaha, mpaka uwe mmoja katika wao. Utakapokuwa na hali hii, Allah ataiondoa ile heshima ya Waislamu kwenye vifua vya hawa watu. Hawataogopa, hawataheshimu, hawatajali kama hawa ni watu. Hawa nao watayapenda maisha ya hawa. Kwa hiyo Waislamu wataanza kushindana na wao kwenye maisha na kuimarisha dunia na kuitengeneza dunia mpaka wataisahau akhira yao. Leo tulikuwa na mpira, sio? Wamesafiri watu kutoka mikoa mbalimbali wamekuja kwenye mpira. Angalie tu hivi, akimaliza na mimba, katumia pesa, katumia wakati, katumia afya, hakuswali adhuhuri, hakuswali Ijumaa, na imeangukia Ijumaa. Sasa Mungu atamsamehe. Mimi damu yangu imeandikwa Yanga. Maisha uko kwenye vyama ndio usiseme. Kuna waliokufa, kuna waliolemaa, kuna waliochanganyikiwa walipokosa kwenye uchaguzi, kuna waliokufa kwa presha, kuna wengine mpaka leo wagonjwa. Unaumwa nini? niliibiwa kura zangu. Ndio anachoni waone ugonjwa mwingine. Kwa hivyo kila suala litakalokuwa linahusu maisha, hiyo litakapokuwa ni lazima liipate. Kwenye Uislamu kunapoteza sura. Huu ni mtazamo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huu ndio uchunguzi wa wahi. Sasa ukichukua uchunguzi wa Mtume ulete kwenye hii jamii, una tofauti na jamii. Alafu kayazungumza Mtume haya hajapa. Yuko hali nini amekuja nayo imetawala dunia nzima. Makafiri wanaoogopa Waislamu kuliko wanaoogopa aliyewaumba. Mtume azungumza haya maneno, sisi tunaishi nayo leo. Huu ndo uchunguzi uliokuwa sahihi wa umma. Katika hadithi ya pili pia amepokea Imamu Abu Daud katika Sunan, hadithi ya Abdillahi bin Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhuma قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا سمع ابن عمر نمسكي رسول محمد صلى الله عليه وسلم أنا سمع إذا تبايعتم بلا عين متبقوانزا فين متبقوانزا موزيانا بيشارزين قريبا mifumo ya riba ndio mifumo ikitawala biashara zenu. Mmetengeneza kila namna ya riba, yani mkigundua hapa hicho riba haramu mwaitengenezea jina kuihamishia kwenye ile haramu kuileta kwenye biashara. Mimi nataka gari na kuja kwako, nataka gari na wewe huuzi magari. Mimi najua pia wewe huuzi magari, kwambie mimi nitakununulia hiyo gari na utalipa kwa thamani fulani. Hii riba. Ukienda pale, yeye anakwenda kukununulia ile gari, anakukabidhi gari, kainunua gari kwa pesa iliyouzwa dukani ya gari. Na bila wewe kwenda kwake asingeenda kuinunua ile gari. Anakuja na kupatia ile gari, atakuwa unamlipa wewe kila mwezi au kila siku kadhaa kwa kiwango fulani zaidi ya pesa alionunulia yeye gari. Hii sio biashara halali, hii biashara haramu. Si mnaelewa vizuri? Hii ni mifumo ya riba. Vimeanzishwa vikundi kwamba utapeleka 500 kama dipositi yako ya kuanzia ushirika na upewe mtaji na mkopo usiokuwa na riba. Jina mkopo hauna riba. Hauna riba. Akuomba kwa milioni 2 lakini kila mwezi utachangia ofisi shilingi 2500. Ukishachangia ofisi wewe ni mshirika katika ile ofisi, ndio maana yake unaelezwa faida na hasara ya ule mfuko. Unashirikishwa kwenye vikao vya mapato na matumizi. Hii ni riba, lakini imepewa jina kwamba utachangia uendeshaji wa ofisi. Yaani riba inageuziwa nini? Majina. Kila unapogundua watu hapa kuitwa riba, hii inapewa jina lingine. Sasa idha tabayatum bila aina, pindi mtakapoanza kuuziana biashara zenu kwa mifumo ya riba. Hili la kwanza. وأخذتم أذناب البقر نمكشك مكيا يا موم كنايا يا بيشارة زفوز موم كنايا يا واتو كشغوليكا نموم وكليمو موم ومزيوة موم وبيشارة هلافو وكشفوا نموم بالموليا wakaongezeka wakawa watatu wakawa wanne, utakaa mjini kesho? Inakulazimu utafute sehemu kubwa ya pori ya kuhifadhi ng'ombe wako, sio maana yake? Kwa hiyo muda wa kushughulika na dini hautakuwa nao tena, wewe utakuwa na muda wa kujali mifugo. Inakaaje? Ina hali gani? Inaumwa nini? Itatibiwa vipi? utauzaje, utazalisha vipi? Halafu waradhaitu bizarhi, ukaridhishwa na kilimo, mahekari ya mashamba. Kwa haya mambo ambayo hatutofautiani Waislamu kwamba biashara, ufugaji na kilimo, wenyewe wanaita uti wa mgongo, au sio? Au kuna kazi nyingine yenye kuendesha uchumi na kukuza uchumi zaidi ya hizi kazi kubwa mtatu zilizokuwepo zinapatia huku? Sasa rais ana shamba, waziri ana shamba, mkulima mwenyewe ana shamba, mfanyakazi ana shamba, ndio uchumi. Haya ni maisha. Kule kuipenda dunia kuna kufanya kila siku ubuni njia za kupata pesa kwa haraka na kwa wingi zaidi. Kwa kushughulika na haya, Mtume akasema wataraktumul jihad fi sabilillah, mkaacha kuipigania dini ya Allah. Hakuna mtu mwenye muda wa kushughulika na dini tena. Dini katabidi ustadi wa madrasa, atacheza na watoto, na hao watoto watacheza nao kutoka darasa la kwanza mwisho la tatu. Wakiingia la nne tu, watoto wote wamehamia skuli ili waweze kuwa mainjinia na maprofesa wazuri, madrasa atakuja kusoma akianza maisha yake. Dini ipo tu, lakini dunia lazima asome. Bali wengine wakavuka mpaka zaidi, mtoto tangu amezaliwa alipofika mwaka wa pili tu ameanza kujua kusema baba na mama, mjomba na shangazi, akapelekwa bodi, hatorudi kutoka bodi mpaka amalize chuo. Sasa yote haya yanakuja kutokamana na mapenzi ya maisha. Usimamizi wa dini hautakuwepo. Kusimamia dini hakutakuwepo. Na mtu akiambiwa habari ya dini anahisi inamletea umaskini, anahisi kampotezea ajira, anahisi kwamba hapana, huu sio muda wake. Kwa hiyo watu wataacha majukumu ya kusimamia dini. Kiswahili changu kinaeleweka vizuri. Wataraktumu jihadi, jihadi katika nafsi, kupambana nafsi yako kuielimisha, utaacha. Utakuwa na muda wa kusoma, utakuwa muda wa ibada, yaani wewe utakuwa kushughulika na nafsi yako pia hakuna. Hautakuwa na muda pia hata kuangalia familia. Hautakuwa na muda. Hayo mambo ya kimsikiti ndio usizungumzie. Hayo wakaishatiwa imamu na kamati yake, watajua jinsi ya kuendesha. Si tutakwenda kusali Ijumaa, dhuhuri na alasiri, tusalie kwa shughuli zetu. Kwenye dini wakabakia baadhi ya watu wachache watashughulika na hawa watu wachache wanaoshughulika na dini wakionekana katika mitaa ile ambayo watu wanatengenezea dunia yao. Basi tutakuwa kuja kila siku tatu ngumu na kuja kwangu, kuna ngumu na kuja kwangu, niko peke yangu hapa msikiti. Na si muangalie na wafanya biashara wengine, mbona tuko wengi Waislamu jamani? Mimi tu basi nilivyoanza kujitolea tolea kidogo imekuwa chosa jamani. Mashehe wanaona haya wanarudi nyuma. Basi bwana tusamehe bwana, sio tunakuja kwa msimu. Hawa hizi hali ya zipu. Lakini mtu anadhamini mpira, anadhamini namisi, anadhamini muziki. Niyo Uislamu. Naona kwake sio tatizo. Na ni fahari kwake. Kisingizio wengine wanasema sisi pesa zetu nyingi hazijulikani uhalali wake. Kwa kuwa tupata hiyo sifa duniani. Pengine mmoja alipatwa katika ujenzi wa msikiti, anasema ningejenga huo msikiti peke yangu, lakini bwana mimi mkinisifu sana msikitini, nimemsomea kuli wallahu taala wala mnashiha basi, lakini mimi kiwasaidia hawa wananitangaza kwenye maredio, watatangaza kwenye TV, watanisifu. Sasa afadhali huku kwa sababu hii pesa yangu mwenyewe mimi sina uhakika nayo sana. Yaani nina matatizo mengi. Kwa afadhali nipate hizi sifa za kidunia tu hapa hapo. Haya kwa Mungu unajua ndio ni Muislamu peponi itaingia tu. Sifa ziko nyingi. Haya majibu ya wapenzi. Kuwafunga midomo wale wanaosimamia dini wachache sasa wasiendelee kuwafuatilia. Ukipewa haya majibu wengi mara ya pili kaa na pesa yako bwana. Nazira na yasema alhamdulillah. Afadhali. Sasa Mtume akazungumza, mtakapoacha jukumu la kuisimamia dini, kitakachofuatia sallallahu alaykum dhulla, Allah atakusalitishieni udhalili. La yanzihuhu ankum, huo udhalili hata uondoa kwenu. Hatta tarji'u ila dinikum, mpaka mrudi kwenye dini yenu. Mtume amezungumza sababu za umma kuwa dhalili, na udhalili umetokana na umesababishwa. Tukihitaji kuondoa huu udhalili tunafanyaje? Turudi kwenye dini. Sasa chukua hili jawabu la Mtume, lirudishe katika yale makundi nilokuambia mwanzo ya wanaharakati ambao wanatafuta namna ya kuondoa udhalili katika jamii. Hatuangalie wanashughulika na nini na dini. Kushughulika na dini sio kwa kangu peke yake. Kushughulika na dini, kuisomesha dini, sasa kusimamia mafundisho ya dini, utekelezaji wa mafundisho ya dini. Na watu wanabadilika vipi kurudi kwenye dini? Kiangalia jamii unashuhudia hali iko wazi. Kwa utagundua kwamba uchunguzi aliyofanya Mtume anayepata wahi na uchunguzi waliofanya hawa na harakati wengine wachunguzi, kuna tofauti kubwa baina yao. Hii ni hadithi yetu ya pili ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anabainisha sababu ya huu udhalili. Sasa basi kwa kuangalia hadithi hii, ukiingia katika hizi nyanja zote tulizotangulia kuzitaja mwanzo, ambazo zimekaa zikafikiri zikachunguza zikaona kwamba udhalili na unyonge tulionao ni kwa sababu hii, utagundua kwamba hawajapatia. Tufanye nini? Njia ya kutuondolea udhalili hawajafanya nini? Hawajapatia. Sasa kiwa rais Muislamu, udhalili utaondoka. Ni kweli? Jawabu si kweli. Si kweli. Ukiwapata Waislamu wengi udhalili utaondoka. Sipo. Midamu njia mliopita si njia ya kisheria, si njia sahihi, hamwezi kufanikiwa. Na udhalili hautaondoka. Uangalie udhalili kwa manyumba. Usiende serikalini. Unajua siku zote watu wanakimbiliana kuangalia serikalini. Angalia serikalini. Angalia nyumbani kwako kwanza. Baba ana sauti kwenye nyumba? Kwani nyumba zao kama nyumba za wanawake? Hao kwa hivyo tofautiana jamani. Ukitaka kugundua kama nyumba za wanawake, kijana wako awe anaoa. Alafu wewe sema hivi, hii harusi itakuwa moja, mbili, tatu. Alafu hakuna ngoma. Usikie dada yako atakapozungumza. Na umsikilize mkeo atakaposema. Kama unataka ndoa yetu ipe, endelea na msimamo wako. Na wewe uogope ndoa isife. Haya bwana, madhara yatakuwa juu yenu. Jinsi na dhima, shamaliza nini? Au atasamehe? Hata kusamehe nyumba ya kwako. Mke wa kwako. Mtoto anayeoa ama kuolewa wa kwako. Majumba ni kweli ya wanawake. Mwanamke akikwambia naenda kwenye kikao, hutakiwi kumuuliza ni kikao gani na utarudi saa ngapi. Muache mke. Ukimwambia asiende, utatafuta wewe pa kulala. Sasa ile dhiki umetoka kazini, umechoka na pa kulala pia ukose, yaisha. Mungu atanilipia. Ama kwa watoto na wazazi hawasemi. Sasa mtoto akiwa msichana, mama hamwambii chochote. Mtoto akiwa mvulana, kama kabisa kwa barobaro, baba naye hasemi. Mtoto kwa kwenye nyumba anajua saa kuingia na anajua saa kutoka. Mzazi anamuogopa mtoto wake. Juzi juzi kuna mzazi alinifanya nikoshe kumwombea yule mtoto wangu, anamshinda. Umemzaa wewe, anamshinda. Mtoto akitoka asubuhi, anakuja kula, anatoka tena, atarudi saa ya usiku, saa tano usiku, saa sita usiku. Nifanyeje? Ni swala nataka dua hii kweli. Mimi kabuni ni mwanao wa kuzaa. Ndio. Ulipomkemea baba, baba mwenyewe anarudi saa tano. Mtoto ananiambia nini mimi? Yeye anajua pale ndaga wapi wewe? Mimi najua mitaa yote ya baba. Usiniambie nini? Mama wewe kaa tutulia, sisi wanaume tuache. Mtoto wa kiume amwambia mama yake. Mama anaambia kwa dalia. Mbona hivi? Kaisha kwambia wewe unajua mchana babake, unajua. Kwa hiyo anapita nini? Anapita njia aliyopita babake. Kwa hiyo wewe shughulika na mtoto wako wa kike, usishughulike na yeye. Na yeye pia kupata mtoto wa kike ni sababu ile ile. Mmoja akamjibu mama yake, jana alipokuwa mambo anaambia maneno kwamba mmoja anambia, mtoto wangu anambia, huwezi kunipangia hisia zangu za kipenzi. Mtoto akamtumikia mama yake. Tena yuko kwenye ndoa. Yaani binti anataka ivunje ndoa ya mume wake, kuna kijana anamsumbua. Sasa Mungu akaenda nyumbani baada ya shafariki. Kwa hiyo mama amekuja juu. Nini shukuru kwa wewe? Ukishukuru. Anamwambia mama, huwezi kunipangia hisia zangu za kipenzi. Mimi ndio nilompenda. Huyu unayempenda wewe mtafutie mwingine awe. Sio mimi. Mtoto nilipo mama. Sasa huu dalili usije ukaanza kuutafunia, uko hospitali, uko magereza, uko nyumbani kwako pia haujatoka. Tunafahamiana na vizuri. Sikini adhabu ni kutoka kwa Allah. Lazima ili kuondoa adhabu hii na kuondoa udhalili huu, ni lazima tuchukue sababu za kisheria ambazo kazielezea kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi yetu ya tatu ambayo ni hadithi ameisimulia sahaba Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu an Ata'a ibn Abi Rabah sahabi. Anasema Ata'a, huu ni mwanafunzi ni tabi, hakumdiriki Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema kuntu ma Abdillah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, mimi nilikuwa pamoja na Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar sahaba wa Mtume. Sasa huyu Ata alikuwa na ibn Umar wamekaa. فأتاه الفتى يسأله عن إسدال العمامة. قد يكيانا عبد الله بن عمر في جملة يكيانا أن يكون يكوليزيه كنت رتيبه فادي وكلمة هلي إنامي تبين قليل في سنتي ونعيدك أنك بوضع شيخ ودكيبه فادي. Nani katika naweza aliyejaribu kwenda kumuuliza shekhe nauliza kilemba chafaliwa vipi. Lakini hatuwezi kwa sababu sio sehemu ya kodi yetu, na hatuwezabu kama hisi kina athari kwenye dini yetu. Kwa hiyo hatuna muda huo. Hawa walikuwa na thamani ya mavazi kwenye dini, wakahitaji kujua kilemba kinini kinafaliwa vipi. Maana yake wewe ni sahaba wa Mtume, hebu nieleze kilemba Mtume alikivaa vipi. Yaani mtu katoka alipotoka, kijana auzie kilemba, na leo wanaovaa kilemba wazee, sio? Maki kijana akivaa kilemba atajizesha, mtoto mdogo ndio kufunga kama vilemba, mambo gani? Sahau vijana wa zama zile na vijana wa zama zetu tofauti. Alipomuuliza Ibn Umar suala la uvaaji wa kilemba, faqala Ibn Umar, Ibn Umar akamwambia saukhbiruka an dhalika bi'ilmin insha Allah ta'ala, hilo nitakueleza kielimu, sitakujibu kielimu insha Allah. Hivi kilemba linatakiwa kujibiwa kielimu? Nilimsikiliza mwanaharakati mmoja sema eti Waislamu tunatofautiana, huyu anaburuza nguo kanzu yake, huyu kanzu yake, eti hivi. Eti huyu kavaa kanzu, huyu kavaa suti. Tunaacha makubwa, tunashughulika na nguo. Ukimwangalia kudesi pale msikitini, kanzu yake utaiona kama inaburuza. Mikono kaweka chini ya kitovu, anasoma Qur'ani vizuri. Mimi nimekaa hapo nashughulikia nguo fupi, nguo ndefu, sijui kafunga ndefu, kanyoa, kavaa kanzu, kavaa suti. Mnaacha mambo makubwa kwenye dini, masuala madogo. Sijui kama kisaikia mtu naelewa vizuri. Sikusimuliwa, nimemsikia kwa sauti. Sasa Ibn Umar anamwambia huyu kijana aliyekwenda kuuliza swali la kuvaa kilemba, hajauliza kuvaa nguo ndefu wala kuvaa nguo fupi, anauliza kilemba kivaliwa vipi. Isdali maana yake ni uone ni kilemba chako, ile kwa isdali, yaani ukiteremsha kitu kilemba ndio isdali. Inakuwaje? Kiteremke mbele, kiteremke nyuma, kikae bila kuteremka, kikae vipi? Hebu nieleze wewe sahaba wa Mtume, hiki kilemba chafanywa vipi? Sahaba anamwambia nitakujibu swali hili kielimu inshaallah. Sikwepo nitajie mimi. Kala akamjibu kielimu, akasema Ibn Umar kuntu ashru asharata min masjidi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, nilikuwa mimi ni mtu wa kumi kwenye msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Maana yake mimi ni wa kumi kwenye msikiti wa nani? Tuko kwenye msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Akawataja wengine, Abu Bakr kwanza, alikuwa Abu Bakr wa Umar, akawepo Umar wa Uthman, akawepo na Uthman wa Ali, akawepo na Ali wa Ibn Mas'ud, alikuwepo na Ibn Mas'ud wa Hudhaifa bin al-Yamani, alikuwepo Hudhaifa bin al-Yamani wa Ibn Auf, akakuwepo Abdurrahman bin Auf wa Abu Sa'id al-Khudri, na alikuwepo Abu Sa'id al-Khudri na yeye mwenyewe na Mtume. Wangapi? Mimi ndiko wa kumi. Tukiwa katika hii hali, tuko msikitini, fajaa fatan min al-ansar, akaja kijana wa Madina, kijana wa Kiansari, fasallama ala rasulillah, akamsalimia bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, thumma jalasa shay kijana akakaa, faqala ya rasulullah, akasema ewe mtume wa Allah, ayu almu'minina afdal, ni yupi katika waumini mbora kuliko wengine? Qala ahsanuhum khuluqan, mtume akasema mwenye tabia nzuri kuliko wenzake huyo ndio mbora wao. Qala fa ayu almu'minina akyas, kauliza ni yupi katika waumini mwenye akili kuliko wengine? Qala mtume akasema aktharuhum lilmawjidika, anaikumbuka kifo zaidi kuliko wenzake, huyu ndio mwenye akili zaidi kuliko wengine. Wa ahsanuhum lahu isti'dadan qabla an yanzila bihi, nani mwenye maandalizi mazuri ya kifo kabla hakijamkuta. Thumma sakata al-fata, kisha yule kijana akanyamaza, maanake maswali yake yalikuwa nini? Wa aqbala alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam faqala, mtume akamwelekea akasema ya ma'ashara al-muhajirin, enyi muhajirin. Na pale kulikuwa hakuna msamaha, zege yule kijana alifanya nini? Aliyekuja wote walikuwa wale masahaba ni muhajirin, walikuwa ngapi? 10 na 9 na mtume wangapi? Wa 10. Akawaambia ya ma'ashara al-muhajirin, enyi mkusanyiko wa muhajirin, khamsun idha kutumitum bihinna, na katika riwaya khamsun iribtumitum bihinna wa nadhala fikum, mambo matano yakikufikieni haya mkatahiniwa na Allah kwenye maisha yenu, mambo mangapi? Matano. Wa a'udhu billahi an tudrikuhunna, najilinda kwa Allah haya mambo yasiwakute, yani kiwakuteni haya mambo hamna salama tena. Namuomba Allah haya mambo yasifanyike, yasiwakute. Akaanza kuyataja, la kwanza lam tadhhar alfahisha, hautadhihiri uzinifu, fi qaumin qat, katika jamii ya watu hata kidogo, hata yu'linu biha, mpaka wakawa wanakutangaza ule uzinifu wao. Yani umetembea kwa fulani wewe, yani mtu kazini usiku kwa siri, akiamka asubuhi akatangaza, bali watangaza watu kwenye mitandao au hajiwepo, bali mtu aandika kwenye mtandao orodha ya wanawake aliyotembea nao, na ni fahari kwake, na mwanamke naye iwataja wanaume aliotembea nao, na kwake inakuwa fahari, bali wanaimba na wanapongezana na kupeana zawadi. Uzinifu umekuwa sio aibu, na uzinifu umekuwa sio kosa. Basi mbaya shida, kila nasamilika shee ndeleshe ku na sumu. Kijana akipeleka mahali anaoa kabla hajaoa, yaani wazazi wamsabilia, umwalimu sabiwa mwenyewe, ukimtumia sawa, ukisubilia harusi sawa, kukina chakula kuchukua binti akatoka naye naiti akamulika nyumba, nilikuwa na plani baba analala na mama na kijana, naye ingia nyumbani kulala saa sita usiku, hamna tatizo lolote. Kwa hiyo hautaenea uzinifu mpaka watu wakafikia ya kuutangaza ule uzinifu. Illa dhahara fihim at-ta'un wal-awja'u allati lam takun madat fi aflafihim al-madina, ukuwa pataenea kwa maradhi, maradhi ambayo na magonjwa hayakuwepo kwa waliotangulia. Sasa kuenea kwa haya magonjwa sio kwamba yatawapata wale wasiwisi peke yao, yataenea. Mtume anasema yataenea ya magonjwa, kwa hiyo atampata mwenye kuhusika na asiyefanya asihusika. Ugonjwa umekuja, nakumbuka wakati ukimwi umeingia, sio kwamba watu wote walikuwa wanakupata ukimwi wazimifu, na sasa wamekwenda zaidi, wengine wanawekewa, mwingine anaamua tu mimi tabasabasaje tabasabasa na najisi na akiwa na pesa ndo zaidi. Sasa haya maradhi yameenea, sio ni ukimwi tu peke yake, yako makubwa kuliko ukimwi. Au sio? Sio kuna kasa ya nini? Sio kuna ugonjwa homa ya ini, magonjwa hata huwa kujulikana. Yaani kuna wazee wakiuliza, nyie mlikuwa mwalimu ya magonjwa? Hakika yameendelea kwa kasi. Na sasa kuna korona, au sio? Na ikitoka korona inakuja ingine. Na tunaambiwa ishakuja aina ingine ya korona, au sio? Wakati tunapata chanjo ya hili inakuja ingine. Kwa hiyo tutashughulika kupata chanjo na ile ingine iliyokuja tena. Na ile mkiipata chanjo itakuja aina ingine tena. Hivyo Allah atakushukuru kwa sababu hamjui tatizo la kuenea kwa haya magonjwa imetokana na nini. Sasa uchunguzi wa mtume kuenea kwa haya magonjwa mazito umetokana na nini? Na udhibifu kuenea. Kwa hiyo dawa ni kutafuta chanjo au dawa ni kudhibiti udhibifu? Michanganyiko ndio inazidi kuongezeka. Utakayekataa mchanganyiko unaonekana mpito na wakati. Kijana hajaoa, kwa nini mpiga tembee na wanawake? Unatarajia nini kwa yule mwanamke? Msichana unamuunganisha kwenye jukumu linalowahusu wanaume, unatarajia nini kwa yule msichana? Tunafahamiana vizuri? Kwa hiyo haya maradhi yanayoenea makubwa na madogo, sababu yake ni uzinifu. La pili, Mtume akasema sallallahu alaihi wasallam, anawaambia muhajirini, wala yanqusu al-mikyala wal-mizana, wala watu hawatapunguza vipimo vibada vya kuuzia na kununua, na hawatapunguza mizani zao za kuuzia madukani na masokoni, ila ukhidhu bisimina, isipokuwa Allah atawaletea ukame wa shiddati lmauna, na maisha magumu, wa jauri sultani alayhi, atawaletea viongozi jeuri. Sivyo? Maisha mepesi, tajiri ata maisha maskini, ata maisha magumu. Lakini ukame, mkibahatika nyie chakula mmepata, wenzenu wana ukame, mnabidi mwasaidie chakula wale. Ikibahatika nyie nchi nyingine, usiseme maisha magumu, ukame umeenea, hao viongozi ndio usiseme. Haka mwenye kichwa mtaje huyu. Tafunga mimi wewe. Ni kiongozi mta. Unataka kujua mambo ya kukambia? Kwa hiyo kila mmoja amekuwa jeuri kwenye mamlaka yake. Tatizo ni nini? Tukitaka kudhibiti ujeuri na kubadilisha nyoyo za hawa viongozi wasiojeuri, kwa hiyo kudhibiti masokoni na madukani. Ukitaka kujua kama unaibiwa, ukiende kununua kilo moja, kanunue kuanzia kilo 10 sokoni, ndio utaona habari yake. Si wanafanyaje ndugu zangu? Yaani mikono hiyo kwa spidi kama ina umeme hivi. Sekunde ukikapua hivi kesho hivi basi. Ukirudi nyumbani ihakikishe hii. Ah. Halas. Kesho kwa kilo moja. Sasa kilo moja kwa nyama ndio kilo 10, mko 5 6. Kwenye mzigo wake kilo 200 kaiba ngapi? Hapo hajamuidia mkulima. Hapo anakuuzia, anakuidia wewe kule uje kununua. Yule mkulima na hivi mshamba. Yeye maskini ameshamwachia Mungu. Mungu atalipa. Wizi wa vibaba. Wizi wa kwenye mizani. Umeenea. Matokeo ya huo wizi sasa ndio tunapata maisha mengi. Kwa sababu mtu ameiba anatarajia tu ndio mtaji utaongezeka maisha na bongo. Allah naye anamkomesha. Anamletea mwizi mwenzake. Yule mwizi mwenzake anayekuja hamuibii kwa siri. Yeye anamuibia dhati. Mzee, hapa bana leo. Huna unganuka. Shauria. Kumbe kupana mzee. Mzee basi itakuwa ni basi itakuwa ni. Mwingine unahesabu, unampa, anaweka mkono, anaweza. Wala hatumii silaha na hauna pa kumpeleka. Wajuu yake anaiba, mzee atapata kusudi kuiba. Uko nishakia nani? Kwa hiyo viongozi majeuri wanasababishwa na matendo mabaya ya waumini wenyewe. Leo nilikuwa na mtu mmoja anambia mimi ndio nimeuza funge za Ramadhani. Tende zilizokuja za msaada Ramadhani. Si Ramadhani ni juzi. Ananiambia mimi ndio nilouziuza kwa kupewa na kiongozi mkuu. Kila alikuwa aniuliza, kwani yeye huko na kuhusu ndio anaelekea? Yuko Dar es Salaam, makao makuu ya Waislamu. Msaada wa tende wapelekewa msikitini. Msikitini hazikuja mwaka huu, zilikuwa nyingi. Na zimeungwa na viongozi, mashehe wakubwa, sio mashehe wadogo. Anaambia pepo sijui. Kazungumza yeye yote. Kapewa na shehe mkubwa. Sina haja ya kumtaja jina. Ila yeye kanitajia jina. Na kanambia ukiwa na wasiwasi, ukihitaji niambie, mimi nitakuunganisha naye na utapata mzigo. Na misikiti mingapi kupata tende? Mingi ni kupata tende. Tena mwaka huu zilileko tende zimekuja kwenye pakiti ya kilo 2. Ile boksi ya kilo 10 zinakuwa na kilo 20. Hizo tende hakuna aliyeziona. Imekuja so ikiletwa msaada kwenye nchi haitaletwa boksi 5, inaletwa kontena. Hii imeishia ofisini, wamegawana mashehe, wameuza, na Waislamu hawakupata tende Ramadhani hii. Waliopata ni wale ambao wanaonewa haya. Wanaonewa haya. Sina kwa sema. Kuna boksi 5, kuna boksi 10. Lakini hawa wengine kinaweza ngumie. Mtanunua za kwenu dukani, mtagawana mtafikiri. Kisingizio, korona bwana. Korona imezuia vitu vingi sana, korona. Ni viongozi majeuri hawana huruma na raia wao kwa sababu hawa raia wameacha mwongozo. Kwa Allah anawaadhibu kupitia viongozi wao. Tunaelewa vizuri. Ngoja jambo la ngapi? Kwa hiyo kiongozi bali na maisha magumu ni adhabu kutoka kwa Allah iliyosababishwa na mitendo vibaya vya raia kuingiliana wenyewe kwa wenyewe kwenye biashara zao. Jambo la tatu kile akasema sallallahu alayhi wasallam, walam yamna'u zakata amwalihim, wala hawatazuia kutoa zaka ya mali zao. Illa munira al-qatra min as-samaa. Sikuwa Allah na yeye sasa atawazuia mvua kutoka mbinguni. Walaula al-bahaa'u lamutirun. Na kama kungekuwa hakuna wanyama duniani, mvua isingenyesha kabisa. Mvua ikinyesha, inanyesha msituni. Mvua ikinyesha, inanyesha baharini. Mtalima baharini. Wanaohitajika kulima hawana mvua. wanapotolewa wanapelekewa mvua mpaka mafuriko. Sasa kwa nini mlivuna hamkutaka kutoa zaka? Mna mang'ombe yenu na mambuzi hamtaki kutoa zaka. Mnachimba madhahabu na rubi na nini hamtaki kutoa zaka. Mnafanya biashara hamtaki kutoa zaka. Allah analeta mvua yake, anaizuia. Ikinyesha mvua inanyesha kwa kiwango ambacho hakikidhi haja. Ni hii kwa sababu ya wanyama. Nimesema walaula albahai, lau si wanyama lam tumthiru, mvua isingenyesha. Lakini wanyama wanatakia majani, watakula wapi? Na mahala walipozidi ile hali, Allah alileta ukame mpaka na hayo majani ya wanyama pia yakakosekana. Jambo la nne Mtume akasema, walam yanfudhu ahada Allahi wa ahada rasuli, na wala watu hawataivunja ahadi ya Allah ya kumwabudu Allah peke yake na kufuata amri zake na kuyaacha makatazo yake. Wa ahada rasulihi, na wakavunja ahadi ya Mtume ya kumtii na kumfuata mwendo wake. Illa sallata Allahu alayhim aduwahum min ghairihi, kwa Allah anawasalitishia adui asiyekuwa wao, adui atakayekuja kutuvurugia maisha, kutupiga, kutudhulumu, atakuwa sio katika sisi. Kama sio katika nyie Waislamu, atakuwa katika nani? Wa akhadha ba'dha ma fi aydihi au ma kana fi aydihi, na yule adui atachukua baadhi ya miti walizonazo Waislamu, na ili mpate amani mumpe. Msipompa hali itakuwa mbaya zaidi. Sijuie naelewa kuna mabati au hata goma. Sasa usiwatu na kuchaka, utapigwa wewe na wataleta watu wao, na wanachokuhitaji wakachukua. Tatizo ni nini? Raia wameacha ahadi ya Allah, wamevunja ahadi ya Mtume, wamefanya vunja. Allah anawaletea maadui, maadui wanakuja na wao wanakukumbusha. Na hili jambo wanapitikana, na wala hakuna anaipinga, na hamna jeuri wa hili au yuku. Nchi yoyote duniani, hasa nchi za Kiarabu, hizo za Kiafrika ndo shamba. Sasa nchi za Kiafrika ni shamba la nchi za Magharibi, au sio? Kiongozi atakayejifanya jeuri atakoma. Huku kwa Waarabu unaenda kuchukua tu, unahitajia pasenti hii mkubwa. Sasa mgome kwao kitakuwa makundi kwenye nchi, hata bila mtu mmoja kutoka wapi, mtashughulishwa, hamtaishi kwa amani. Kwa hiyo ni wapi kesi? Tatizo ni kutotekeleza ahadi ya Allah na ahadi ya na mwisho Mtume akasema, wama lam yahkum a'immatuhum bikitabi llah, na muda ambao wale viongozi wao hawatahukumu kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wakaacha kuhukumu kwa Qur'an, kwa sheria ya Allah, illa alqa llahu ba'sahum bainahum, Allah ataleta ugomvi baina yao wenyewe kwa wenyewe. Kwa Waislamu wataanza kupigana wenyewe kwa wenyewe. Swali, haya matano aliyozungumza Mtume lipi ambalo halipo kwenye nchi au kwenye dunia? Lipi ambalo halipo? Yote. Huu ndio uchunguzi wa Mtume. Ametaja ugonjwa, ametaja na tiba ya ule ugonjwa, Itumatia sasa ni nye kukubali. Mwaweza mkaitumia ile dawa mtafanikiwa. Kwa tukihitaji kurudisha heshima, ni sisi kupambana kuirudisha hii jamii kwa kujua kwenye dini. Haya yote matano ni mapungufu ya dini. Okay. Ili watu wayatekeleze, wayaache haya, warudi kwenye dini. Sasa kurudisha watu kwenye dini, huo ndio ugomvi mtata mkubwa mno. Kwenye kusali, kusali jawabu hii ya kweli. Ramadhani ya tukufu kinyigeza tu nionelewa kusali. Kwa wewe unayokuja kwa kabla hiyo dini mnayosema nyie sio hayo, ni mazoea yenu ya hivi. Dini ni hivi, kisukuru kusema dini ni hivi. Mona hataki watu wa uhuru, hataki watu wacheze mpira, hataki watu wafurahi harusi iwe kama kilio, hataki vijana wautumie ujana wao. Mpaka watu wakimbia. Nilikuwa mmoja na ziara. Sasa wana makazi zetu zilivyo, sasa wakikwenda kama sisi wageni, vijana wa furaha. Kwa hiyo ukimbii peke yako, sisi tunakuwa na hamu ya kurudi mji. Kwa hiyo ndio tunaenda kwa mmoja. Kazi kwa sababu kazi zetu hazimuruzi. Yaani unakuwa kionja, yaani kionja anayekushangaa usiku na kushangaa kapi. Hapo ni ongea. Tunatembea tu hivi basi, macho yote tupu. Sasa hawa wanashangaa ni Waislamu. Alafu wanawashangaa Waislamu wenzao. Tatizo ni rudini kwenye dini. Dini gani kurudi? Kwa nini makafiri sisi? Mwashangaa nini sasa? Kama nyewe Waislamu. Nyewe ni Waislamu, lakini Uislamu wenu mnahisi unawabinya, unawakosesha uhuru. Mzazi mmoja wambia mchana utaonewa vipi wewe? Mtumbo wako atakuonaje? Mtoto mdogo msichana miaka 15 20 unafanya kabu ya nini sasa? Ni kabu tuvae sisi wazee hatuolewi tena. Nyie mtapewa chumba. Sasa maanake atende sisi mara mtu kwenda kumwangalia mchumba itakuwa hamna haja. Uende kuangalia ili kwa mchumba wako sasa. Usoka mbona? Hiyo migumbo sana kabisa. Tena siku hizi anayevaa dera hapa ina nguo ya ndani. Walikuwa wanadamu. Au hapo. Shikani kisiani. Hii ni kufiga. Hii ni kufiga. Jamu kasi. Manake nena inatotuwa kukwile Muislamu. Sasa hiyo ni kwa laifodivai, no? Hapo alishikilia. Alafu ndo anaponyonga nyonga. Huyu mwanamke ukimwona Fatima, Salma, Jumeria, Umu Kulthum, Asma, Asma gani wewe? Unaelewa vitu? Kwa haya aliyozungumza Mtume yatupelekea huu umma kuwa na udhalili na unyonge. Hakuna tiba ila umma urudi kwenye dini. Uchumi tunao, kila zako ni Allah, madaraka tunayo, hatupewi mpaka tuwajibu kwa Allah. Kila kitu ni kiliki ya Allah subhanahu wa ta'ala, biyadihi malakutu kulli shay. Kwenye mkono wa Allah na kwa mfalme wa kila kitu. Bili mpate udini kwenye dini, Allah atakupa. baada ya haya maneno ni malizie hadithi yako, kwa sababu mkiwa upochevu ilikuwa kijana amekwenda kwa Ibnu Umar kuuliza swali inahusu nini kilemba, lakini Ibnu Umar hakujibu swali la kilemba kwanza, kwa sababu alimwambia nitakujibu kielimu. Kwanza akampa elimu ambayo ilipatikana katika ile majlisi ya Mtume. Hivi ulipokuja wewe kuuliza, yupo kijana alipata kuja kuuliza, alafu ukajifunza vitu vingi kutoka katika swali la yule kijana kuja kuuliza kwa Mtume Muhammad. Thumma amara Abdurrahman ibn Auf, kisha Mtume katika wale waliokuwa pale kwenye kikao chake akamwamrisha Abdurrahman ibn Auf radiyallahu ta'ala anhu, akamwambia yatajahaz lisariyati ba'athahu alayha, fanya maandalizi ya kikosi ambacho tumekutuma utakwenda na kikosi hicho mkatangaze dini. Saria ni kikosi cha jeshi ambacho Mtume haendi, wanaichagua kwa masahaba na kuchagua kamanda wanakwenda. وأصبح عبد الرحمن قد اعتم بعمامته من كرابيس سوداء. أكاد عبد الرحمن بن عوف أمن هناك كلمة شاكي شوسي كرابيس من أين يتتبع كاد يتتبعونك كتابا قد يكون كلمة شاكي كنتم صلى الله عليه وآله وسلم. Basi mtume alipomwona Abdurrahman amekuja kavaa kilemba chake, fa adanahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam thumma raqabahu, akamsogeza njoo, akamfungua kile kilemba. Ndio jibu linakuja sasa, wa ammamahu bi amamati baydaha, akamfunga kilemba kingine cheupe, sio kile cheusi alichokuwa nacho yeye. Mtume akamfunga kingine cheusi cheupe. Alipofunga kile kilemba sasa, wa arsala min khalfihi, akakiteremsha ile ncha yake kile kilemba nyuma ya mgongo wake, arba'in asabi, urefu wa vidole vinne, kidole cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne. Ndio wewe unapigana. Huwezi kupata kilemba kama na kiusaji. Unatakiwa ufunge kilemba kisianguke. Tunafanyia nini ndugu? Kwa Mtume akamfunga Abdurrahman kilemba kwa sababu aenda safari na jeshi. Kuna harakati ya upepo, kuna harakati ya kukimbia, kuna harakati ya mapigano, huwezi kujifunika kilemba hivi. Angalia mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini sikwambi kilemba na kupendeni mzee, vaa kofia na chuma. Weka kilemba pembeni, itakutia uzito wa kupigana, nenda hivi hivi. Kwa nini? Bali akaichagua rangi nzuri, maichi cheusi, hebu vaa hiki. Leo anavaa na kwenda kuoa. Ukimwona pia atakwenda kuoa ni atafuta kilemba sasa. Maduka yote yatazunguka na kuchagua rangi nzuri ya kilemba. Lakini siku ya kawaida mpaka ikazoeleka ukivaa kile, kuna harusi nini? Waenda kuoa. Sasa muulize kama ni vazi katika mavazi yetu sisi Waislamu. وقال هكذا يا ابن عوف اعتم, akamwambia hivi ibn Auf huwa unafunga kilemba chako, fa innahu a'rab wa ahsan, kifanya hivi unapendeza zaidi na ndivyo Waarabu wanavaa hivi, wanaingia katika shughuli kama hii. Hapa wakapatikana madaruwesi. Unaona kilemba ilikuwa kile kama sisi kwa kiongozi. Kwa nini kama ni kile design yako? Mtume alimfunga kilemba akateremsha ncha moja wapi? Ni mguu. Yeye mwenyewe alipata kujifunika. Sikuita kilemba. Ncha moja anapokea bega hili, ncha nyingine anapokea bega hili. Baina katika nchi. Kilemba kikianguka zile ncha zake, baina mbele yake kwa mwili. Kwa kuna wakati mtume alifunga, kuna wakati alijifunika. Kitegemeana na hali na wakati na ile harakati aliyokuwa nayo. Kwa jawabu la kijana aliyokwenda kuuliza kwa Ibn Umar, alipata au hakulipata? Alipata. Thumma amara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam Bilal, kisha baada ya kurekebisha kilemba chake Ibn Awfi akamwambia Bilali an yadfa ilayhi al-lura. Bilali, mpe bendera huyu. Mpe bendera maana ndo kamanda wewe. Wewe unakuwa mbele ya jeshi. Na siku hizi wapiganaji wale wakubwa na kaari. Kaanyumba. Vikuruti ndo kwa mbele. Kwa hiyo mtakuwa vikuruti. Mwenyewe anakusalama. Vute Kiislamu, wewe ukipewa bendera, wewe ndo unatoa ishara, tunashinda au tunashindwa. Yaani wapiganaji watakiwa kuangalia ile bendera, inasonga mbele au inarudi nyuma. Bilali akachukua bendera, akamkabidhi nani? Abdurrahman ibn Awf. Haya ndiyo mazingira ya maelekezo na mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahamdallah ta'ala. Alipokabidhi bendera mtume akamhimidi Allah. Wa salla ala nabii sallallahu alaihi wasallam. Akamswalia mtume. Yeye ni mtume. Anatoa kuswalia na Allahumma salli ala Muhammad. Kama unamswalia wewe, kuna kujisalia. Thumma qala kisha mtume akasema, khudh Ibn Awf, chukua hii bendera Ibn Awf, faghzu jami'an fi sabilillah, huwa wakati pambana na upigane na kila adui katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqatilu man kafara billah, neneni mkamuue na mumpige vita kila atakaye mkufuru Allah. Hii ni amri. Halafu akapatia maelekezo katika upiganaji wenu, la tadhuru, msichukue mipaka. Lakini mwanzo akamwambia piga, pambana huko katika njia ya Allah yeyote. Halafu na toa maelekezo, la tadhuru, msichukue mipaka. Na mchinja mtu kutoka nyuma kwa bebe, unapata sikio kwanza, unapata mkono, unapata la tafdhuru. Wala tafdhuru, na wala msiwavamie watu kamshukika mtu na kumuua. Kabla ya kupiga mtu mpishie, lengo lako ni mtu au nabii. Kwa wakala masahaba hawapigani vita mpaka wamtangazie mtu tauhidi kwanza, kuingia kwenye mti, semeni la ilaha illallah. Nyinyi na sisi tofauti moja, hamna uongo kwenye yetu. Wamekataa, wakikataa wale watu wa mji wanaehama, wanaingia hatua pili, kubalini kundi chini yetu. Kuanzia leo hii nchi ni ya kwetu, sisi ndio watawala na mtalipa kodi. Wakigoma hilo, la pili sasa wanaambiwa sasa upanga unafanya kazi. Kwa hiyo Waislamu hakuna tabia ya kuvamia na kuua. Hawa tabia, kwa sababu lengo ni kufikisha dini, lengo sio kumwaga damu za watu. Mpaka wale watu wakikataa dini, wakakataa kuwa chini ya mamlaka ya Uislamu, ndio upanga utafanya kazi sasa. Na kina Usama wakamwambia hawajali kuna rutwa, hawajali hospitali, hawajali ni wapi. Hii jihadi na hii jihadi ya Mtume ziko sawa. Shetani baina dhalika, hivyo tofauti. Wala tumathilu, pia mtakapoona watu msiwakate viungo. Unamkata mtu mguu, unamwacha anaangaika na mguu, unakata mkono. La tumathilu, msiwafanyie watu tamthili, kuwakata kiungo kimoja kimoja kuokawaua. Usifanye hivyo. Wala taktulu walida, msiwaue wanawake wazee, wanawake wazazi, walida watoto pia wanaingia, mwanamke mzee watoto msiue. Fahadha ahadu Allah, hii ndio ahadi ya Allah na Mtume Abdurrahman anakuhusiana na Mtume wasiwaka nabiihi, na huu ndio mwenendo wa mapigano ya Mtume wake, nendeni mkapigane hivi. Na hawa wanaopigana jihadi huunga mwenendo wao tofauti. Kwa hivyo hizi hadithi napenda nikusomeeni, huenda kunafahamu kwamba hatuna njia ya mkato, ila ni sisi kuna juhudi kwamba hii jamii yetu tuirejeshe wapi? Kwenye dini. Ndio juhudi ya msingi. Hata watu wakalalamika, kuna vijana watangaza dawa ya kusalafia, hawataki watu wasome shule. Tunataka watu wasome shule na warudi kwenye dini. Tunataka watu wafanye kazi na warudi kwenye dini. Dini haizuii mtu kufanya kazi, haizuii mtu kufanya biashara, haizuii mtu kusoma, yamtaka mtu afuate dini. Tunafahamiana vizuri. Sasa kurudisha jamii kwenye dini sio jambo dogo, na sio jambo la siku mbili, wala sio la mwaka mmoja. Na kurudi kwenye dini ni kurudisha jamii kwenye itikadi sahihi ya Uislamu, kwa sababu dini yetu ni cha mbili, itikadi na sheria. Itikadi na sheria. Kwa lazima watu wafundishwe tauhidi, wafundishwe itikadi sahihi ya Uislamu, halafu wafundishwe sheria ya Uislamu. Shahidi akishakuwa na imani akamwogopa Mola wake, ukimwambia habari ya sheria hamuoni tena, itaadhibiwa. Tunapambana vizuri. Tulipata kusikia kusoma masahaba walikuwa kufanya dhambi, anaenda kwa Mtume na mwambia Mtume akim alaiya lhaji, Mtume isimamishie haji. Mtume anapuuza, anapuuzia kitu, anatuzi isimamishie haji. Mtume anageuza kichwa akikusikiliza, isimamishie haji. Unajua haji, haji ni mtu amefanya dhambi kubwa, ima akate mkono, ima apigwe mawe mpaka afe, ima apigwe bakora 100, ima adhalilishwe. Haji mtu kafanya kosa peke yake huko, aende kwa Mtume anatajia mfumo gani unamfanya aende kule. Kutekeleza sheria ni imani, kama hauna imani hautatekeleza sheria. Na bwana mmoja Tomas Manzio, tuseme kirefu kidogo, ni bwana Manzio na ni mtu ambaye mshauri tayari, akafanya zinaa. Imani inakataza, lazima niende kwa Mtume. Kafunga safari mpaka kwa Mtume, ambaye Mtume nisimamishie haji niyezini. Akutazama, nenda uje kesho. Jamaa akarudi katika shughuli zake, kesho tena kafanya. Mtume amekuja, simamishie haji, nenda uje kesho. Pinda kesho akarudi, Mtume amekuja, simamishie haji. Mtume anaakili sasa huyu mzima. Hajapata maradhi ya akili kwenye maisha yake? Hana. Haya, mchukueni mkampigie mawe. Jamaa wa sahaba wakamchukua, kenda naye uwanjani pale, hapo ndo kaanza kuleta shabaha kwenye mji wake. Hiyo unajua? Uliwahi kupata kuna cheza kwa kujijua kwa bahati mbaya ulisikia? Huyo hakuna kwa bahati mbaya, mimi nakulenga. Hakuna kulenga ile jiwe langu na itakidi napata thawabu na ninapata thawabu. Unapita kupiga kwa mdomo. Ya hata kwa mdomo mpaka kafa. Kafa mbaya mpaka kafa. Tukio lile badala watu waogope, mtu amekufa kipo kibaya kama kile, kesho anakuja mwingine. Akaja mwanamke kwa Mtume, akamwambia Mtume, nisomeshe haji. Mimi nimezini. Mtume, yule mwanamke alikuona kama Mtume na picha picha. Akamwambia Mtume, inawezekana ukanirudisha nyumbani kama ulivyomrudisha Maris. Mimi nina mimba ya zinaa. Mpaka nasema hivi manake ataka haraka haraka atuharishwe. Manake adhabu iliyoko kwa Allah ni kubwa kuliko kupigwa mawe hapa duniani. Kitu gani kinamfanya mtu afanye hivi? Kitu gani? Imani. Na ndo dini. Wizi ataacha wizi akiwa na tauhidi, kwa kuwa itikadi sahihi. Ataona kumuua na wenzake, atakapokuwa na itikadi, atakapokuwa mtu tayari ana itikadi sahihi, atakutishiwa maamuzi ya kisheria ya dini. Hatulalamika kwa mtu yoyote, nafsi yake itasikia raha. Kwa hiyo ule mzigo niliopata akhera umeisha. Si kama nilikuwa vizuri. Mtume anamwambia mwanamke, rudi nyumbani, katunze mimba mpaka uzae. Miezi mingapi? Tisa. Na wengine katika kumi. Alipozaa kadhaa, leo kenda kwa Mtume tayari nilikuwa kaleo mtoto mnyonyeshe mpaka aanze kula chakula. Miaka mingapi? Ongeza miezi tisa. Akafikiri yule mwanamke anafikiri na mtoto mbili, naweza nikaambiwa subikeni. Akachukua kipande cha mkate akampa mtoto hapa, akamshika mkono akatembea naye mpaka kwa Mtume. Rudi hapa na kula chakula. Kitu gani kinamfanya huyo mwanamke mpaka afanye hivi? Hii ndio dini ambayo jamii itakuelimishwa huko. Tunafanyana vitu. Mtume akachukua ile mtoto, kamtabiri mlezi mmoja, kamtabiri huyo mtoto. Na wewe baba, funga nguo zako vizuri, kaza nguo zako vizuri, mpelekee mtoto nyumbani. Mwanamke kaja kwa baba. Mwanamke mwingine aliiba. Hukumu yake mwizi akatumkoa. Ni mwanafunzi wa mama yetu Aisha. Mpaka Aisha anakufa yule mwanamke. Na mwizi akatoa mkono, haikumzuia kuingia darasani. Kudani kuna kumpa mtu msukumo wa kufurahia dini na kufurahia sheria za dini yake. Na asione kero. Mtamwidi. Ni imani. Tunapambana vizuri. Hizi kejeli tunaziona zote ni kwa sababu imani imekwisha. Na watu wanachereka na dini yao. Lakini hii jamii kiburi kwenye dini, kila mmoja anaona fahari na kasikia raha na dini. Kwa hiyo njia ya kuondoa udhalili tuliokuwa nao na unyonge, kwa maelezo ya Mtume, sio ya profesa mwingine, kwa maelezo ya Mtume anayepata wahi, ni jamii rudi wapi? Kwenye dini. Kwa hiyo juhudi tunatakiwa tuifanye sisi kwenye harakati zetu zote ni kuhakikisha sisi wenyewe tunarudi kwenye dini na jamii yetu tunaelekeza wapi? Kadri tutakavyoweza. Unajianzia mwenyewe na mkeo, wewe na mtoto wako, wewe na mdogo wako amekuunga mkono, wewe na shangazi yako. Kwenye familia ukuta ukuta, ukuta ukuta kwenye familia, amekukubali, nataka kusoma, mpushe aende. okoa jamii yako, yule naye atakutolea tano, mwingine tunapata sita, mwingine atapata wangapi. Kila mmoja akupa juhudi hii, baada ya muda fulani hatutaweza sehemu kubwa, lakini taufiki ya Allah itatusaidia, huu mpweke utakupuma. Tunafahamiana vizuri, atuhakikishe Allah subhanahu wa ta'ala, atuthibitishe katika dini, atujalie kuwa ni watu ambao tutapenda kuitumikia dini yake na kuwafundisha wenzetu na kuwasihi wenzetu katika dini. Naomba niishie hapa kwa haya ambayo nimetangulize kwenu kwa muda huu mrefu. Nilikuwa nikijaribu kuangalia namna ya kuwapunguza kila mkini naona, lakini nadhani kiasi kitoshi. Allah tulipe kheri na tusamehe makosa yetu. Sallallahu alayhi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.